Payback w prezencie. Pan to mi jak gwiazdka z nieba normalnie. Nie martw się przed świąteczną gorączką. Wejdź na payback.pl/prezenty i ciesz się ofertą topowych sklepów online. A dodatkowo nawet do 1000 punktów Payback. Payback. Codziennie bliżej nagród. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności. Składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada, jest 15. Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Jeszcze dziś ruszy kontrola NIK-u w Państwowej Komisji Wyborczej. Izba chce sprawdzić, dlaczego system liczący głosy nie działa tak, jak powinien. Cztery warszawskie sądy będą rozpatrywać wykroczenia popełnione przez Roberta N., zwanego Frogiem. Podczas szaleńczego rajdu ulicami stolicy popełnił ich ponad 100. Prezydent Czech zaprasza Władimira Putina do Pragi na międzynarodowe spotkanie poświęcone Holokaustowi. Ma się odbyć w styczniu. Nie w przyszłym roku, ale jeszcze dziś ruszy kontrola w Państwowej Komisji Wyborczej. Zapowiedział to w Polskim Radiu prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Kontrolerzy mają ustalić, jak to się stało, że system informatyczny nie zadziałał w czasie wyborów samorządowych. Sprawdzą m.in. rozstrzygnięty w listopadzie przetarg na Platformę Wyborczą 2.0. Platformy, która miała obsługiwać wszystkie wybory i dopiero błędy w przygotowaniu tamtego przetargu i świadomie używam błędy popełnione w Krajowym Biurze Wyborczym doprowadziły do potrzeby unieważnienia tamtego przetargu i rozpisywania cząstkowych przetargów. Tym samym system, który teraz zawiódł, był tworzony zaledwie przez 3 miesiące. Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że Izba postanowiła przyspieszyć kontrolę planowaną na początek stycznia, bo chce, by opinia publiczna jak najszybciej dowiedziała się, dlaczego tak trudno policzyć głosy oddane w wyborach. Wnioski mają być znane do końca marca. Niesprawny system informatyczny sprawił, że ci, którzy zatrudnili się na czas wyborów w okręgowych i miejskich komisjach wyborczych, zamiast kilkunastu godzin w niektórych przypadkach pracują do teraz. Ale za dodatkową pracę nie dostaną dodatkowych pieniędzy, rozwiewa wątpliwości sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, członkowie obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie za czas pracy związany z ustaleniem wyników głosowania i wyników wyboru. Nie ma godzin nadliczbowych, nie ma dodatkowych dni. Dodatkowych pieniędzy nie dostaną też członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, choć do niedawna przepisy umożliwiały im ubieganie się o specjalne dodatki za pracę przy wyborach. Pracownicy Krajowego Biura Wyborczego mają prawo do dodatków wyborczych wypłacanych przez okres 3 miesięcy w sytuacji zarządzania wyborów powszechnych w kraju. Teraz zostały odrzucone. W tym roku nigdy nie dostawaliśmy specjalnej premii za wybory. Ostateczne wyniki wyborów samorządowych mamy poznać jeszcze dziś późnym wieczorem, ale choć PKW twierdzi, że system informatyczny jest już sprawny, to niektóre komisje informują, że wciąż mają kłopoty z liczeniem głosów. Tak jest między innymi w Warszawie, ale już wiadomo, że w stolicy będzie druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy i Jacek Sasin z PiS-u. Obecna prezydent stolicy proponuje rywalowi debatę. Mam nadzieję, będzie miała charakter merytoryczny, rzetelny i spokojny. Na dowolne problemy, ale w szczególności pod kątem przyszłości, związanej z miejscem Polski w Europie, z miejscem Warszawy jako stolicy Polski w Europie, w związku z przyszłą perspektywą budżetową i sposobem wykorzystania funduszy europejskich. Co na to Jacek Sasin, jeszcze nie wiadomo. Debata miałaby się odbyć w najbliższy piątek. Ponad 100 zarzutów postawiła policja 24-letniemu Robertowi N. za jego piracką jazdę ulicami Warszawy. Według zebranych dowodów 41 razy przekroczył dopuszczalną prędkość, wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle czy ścigał się z motocyklami. Za rajd ulicami stolicy Frok odpowie przed 4 warszawskimi sądami. Będzie przez nie wzywany w zależności od miejsca popełnienia wykroczenia, wyjaśnia Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej Policji. Poszło kilka. To jest do sądu Praga Północ, Praga Południe, a także do 2 różnych wydziałów do sądu na Mokotowie. Ostatnie materiały, jakie policjanci w tej chwili jeszcze zbierają, będą przekazane do sądu w Śródmieściu. Za wykroczenia Robertowi N. grozi do 25 tysięcy złotych grzywny. Poza tym płocka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania przez niego zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym. Za to podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Prezydent Czech znów wywołuje kontrowersje, ale tym razem nie na własnym podwórku, a na arenie międzynarodowej. Miloš Zeman zaprosił na styczeń do Pragi nie tylko przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, ale także prezydenta Rosji Władimira Putina. Mają oni wziąć udział w forum poświęconemu Holokaustowi. To spotkanie ma się odbyć w ramach obchodów 70. rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. O zaproszeniu przez prezydenta Zemana głów państw 4 zwycięskich mocarstw w II wojnie światowej poinformował jego rzecznik Jiří Ovčáček. Z okazji rocznicy wyzwolenia odbędzie się w Pradze Forum Holokaust, które przygotowują poważne organizacje żydowskie. Z logiki rzeczy wynika, że prezydent zaprosił przedstawicieli zwycięskich mocarstw. Rzecznik nie odpowiedział na pytanie, czy prezydent konsultował zaproszenie Władimira Putina z przebywającym wczoraj w Pradze prezydentem Bronisławem Komorowskim. Informacja o zaproszeniu rosyjskiego prezydenta spotkała się natychmiast z krytyką prawicowych czeskich środowisk. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy przelotnie padać będzie w prawie w całym kraju. Wyjątkiem Małopolska, ale tam będzie mglisto. Od 1 do 6 stopni. Jutro kolejny deszczowy dzień. Na Podlasiu i na Mazurach będzie padał deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Przejaśnienia tylko na południu kraju. Termometry pokażą od 2 stopni w Augustowie do 10 w Rzeszowie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla Was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190 zł. Laptop 15 cali HP 4 giga, dysk 500 Windows 8 za 960 zł. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. I niskie ceny od Lidla. Jako pierwsze mandarynki po 2,99 za kilogram. A takie mandarynki po 2,99 są po pierwsze soczyste, po drugie słodkie i po trzecie sprzedane. Jako drugi proszek Persil tylko 19,99 za 3,75 kilograma. To jest cena. Tylko brać i prać. A więc proszek Persil za 19,99 sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mandarynki po 2,99, a proszek Persil 19,99. Hej, George. George. George. What's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. stacji Trójki. Uprzejmie dzień dobry, mówią Państwu Anna Gacyk, Wojciech Mann, a także Iwanka Konewa i Halina Wachowicz. O właśnie, przywitaliśmy się uprzejmie, mimo że jesień, że już troszkę zrobiło się ponurawo, że zrobiło się szarawo. Pan jest dzisiaj ciepło ubrany. Ja jestem ciepło ubrany. Ty też nie bardzo widzę, żebyś była w kostiumie kąpielowym. A więc dostosowaliśmy się do jesieni. A piosenka o jesieni nie będzie. Teardrops for one heart to carry on. You're way on top now. Since you left me, you're always laughing way down at me. But watch out now, I'm gonna get there. Together for just a little while, and then I'm gonna put you way down here, and you'll start crying 96 tears. Comes up, I'll be on top. You be right down there, looking up. And I might wave, come up here, but I don't see you waving now. I'm way down here, wondering how I'm gonna get to you, but I know now I'll just cry. For one heart to be crying, too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry, cry, cry, cry 96 tears. Come on, let me hear you cry now. 96 tears. Woo! I wanna hear you cry night and day, yeah, all night long. 96 tears. Cry, cry, cry. Come on, baby, let me hear you cry now. All night long. 96 tears, yeah. Come on now. 96 tears. Piosenka nosiła tytuł 96 Tears, 96 łez. I moim zdaniem dobrze rozpoczyna audycję, której temat brzmi... Łzy. Zawiesiłem głos, żeby ci dać szansę. I tak już w tak lekkim tutaj głosikiem powiedziałam, że to łzy. Łzy, płacz. Smutek, płacz, tak. Ale łzy głównie. Łzy głównie. I... A skąd taki pomysł, że zapytam tak... Bo jesień. Nieradzka. A, no. Jesień. Te łzy deszczu za oknem. Myślałem, że to się odnosiło też do łez. Prawda? Zostawmy kalendarz. Tym bardziej, że i tak niepoliczone. Prawda? Jak niepoliczone, to tak, zostawiamy. Łzy tak. Po prostu popłyną dzisiaj. No i ten zespół sprzed lat przypomniał swój wielki przebój. A teraz Anna. Ale ma pan jakąś teorię, panie Wojtku, na temat 96 łez? Nie. Każdy ma swoją własną liczbę łez wylanych w konkretnym albo nawet jednostce niekonkretnym czasu? Myśli celu. Pan, że jest taka... W jednostce czasu, tak. Mm-hmm. I zależnie od wydajności... A pan jest z tych takich mokrych? Ja płaczliwy czy... jestem. Płaczliwy, tak. Bo to wydaje mi się, że to jest sporo, 96. Ale parzysta, czyli każde oko... Po oku, tak. rozumiesz. Mhm. 71335 SMS manet@polskieradio.pl 22 i 7 3 myśliwiecka 357. Już wystarczy teraz ty. Chyba już wyczerpaliśmy wszystkie możliwości kontaktu. Chyba tak. Teraz ja. To tutaj są łzy niepoliczalne. Bo tu są po prostu... W mojej piosence, tak. Bo są po prostu tears. Dry. Czyli takie, które już... To już oszukujesz na samym początku. Ale dlaczego? Bo że wysychają? No. No ale żeby mogły wyschnąć, to muszą najpierw popłynąć, tak? Tak, no dobrze. No, niech będzie. To jest... Świetnie znana piosenka, jeden z wielkich przebojów ostatnich lat, więc żeby tak troszeczkę było mniej oczywiście, to zagramy ją w wersji, w jakiej została napisana i nagrana ten pierwszy raz. All I can ever be to you is the darkness we once knew, and this deep regret I had to get accustomed to. Once it felt so right, anticipation at its height, lived and waited in hotel rooms late at night. I knew I had a man on my back, with every moment we could stand. I don't know why I let myself get so attached. It's my responsibility, but you don't owe nothing to me. What took up myself for five? He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I am grown. And in your breath, in this cool shade, my tears dry. I don't understand, why do I stress a man? So many bigger things than him at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. And this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes through, I'll be some next man's other woman soon. I cannot play myself again. Should just be my oldest friend. Not fuck myself in the head with stupid men. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm wrong. And in your body, in this cool shade, my tears dry. I could say no regrets and no emotional debt. And as we kiss goodbye, the sun behind you said, so we are history. Your shadow covers me. The sky above lays an only lover see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. And in your brain, in this cool ładne, wielka szkoda. Wielka szkoda, tak. Amy Winehouse. Tego można się było spodziewać, że po tych tragicznych zdarzeniach zostanie odszukane w archiwum wszystko, co zdołała zrobić, zaśpiewać, nagrać. I stąd też między innymi taka wersja jej wielkiego przeboju Tears Dry on Their Own. No, wybaczam ci nawet te łzy, które obeschły. Temat, no taki rzeczywiście jesienny, ale ja korzystam zawsze z okazji, żeby pogrzebać w starociach, no bo taki już jestem. Chociaż będą i nowsze rzeczy, mam nadzieję, w tym moim zestawie, wszystko się zmieści. A teraz zespół, kult, zespół wspomnień, nie kult Kazika, tylko kultowy, który powstał, ho, ho. Myślę, że nikt tutaj dookoła, jak patrzę i na Iwankę, i na Halinkę, i na Darka, i na ciebie, w ogóle nie miał świadomości, że taka muzyka istnieje wtedy, kiedy oni grali. A przepraszam, jaka to jest kategoria czasowa ho-ho? No to są wczesne 60. I grupa Artwoods, która w Polsce stała się symbolem tego nie wówczas nieosiągalnego zachodniego grania, pojawiła się w Polsce jak huragan w hali Gwardii, podbiła publiczność. No i jedną z piosenek, którą mieli w repertuarze, przypomnę, to będzie o tym, żeby nie płakać. Don't stop crying. Ale to też jest nie na temat. Moje łzy już popłynęły już po nich. Pana no łzy nie popłyną. To lecą chyba, nie? No ale jak ma nie płakać, to jak suchy, mogę? Suchy płacz? Widziałaś coś takiego? To jest bolesne. Ale tu ma nie płakać, tak? No ale widocznie płacze i ten... Ale może profilaktycznie mówi mu, że ma nie płakać, więc się nie liczy. Jak nie zacznie płakać, to nie jest piosenka o płaczu. No nie, no... Coś niesamowitego. Osoba, która wywija się od tematu od lat, nagle robi mi zarzut. To jest typowe dla... No bo kto lepiej się zna na piosenkach nie na temat, niż to ja od razu taką wyczułam. Odkręcanie kota tym z tyłu, co ma ogonem. You don't cry no more. Well, I'm begging you. You don't cry no more, girl. Say I'm begging you. Well, every tear you shed, show me that your love is true. Don't cry no more. Well, I'm telling you. You don't cry no more, girl. I say I'm telling you. Well, every tear you shed, show me that your love is true. You really, really, really love me. You cry me a sea. You never leave without a doubt. You really, really, really love me. Don't cry no more. Well, I'm begging you. You don't cry no more, girl. I say I'm begging you. Well, every tear you shed, show me that your love is true. You don't cry no more. No more, don't you cry. I'm on my knees, girl. I beg you, please, little girl. I don't wanna see you crying. I dry away your tears. I don't wanna see you cry. You're never gonna cry. I'm on my knees. I beg you, please, little girl. I don't wanna see you crying anymore. Wipe your eyes. Never gonna cry. Oh baby, don't cry. Yeah, now, baby, don't cry. Well, I'm on my knees. Yeah, I beg you, please, daddy girl. I don't want to see you cry anymore. Well, baby, don't cry. Come on, come on, baby. We're never gonna cry. Wipe away your tears now. Oh, honey, don't you cry. Yeah, baby, don't cry. On my knees, girl, I beg you, please. I don't wanna see you crying no more. I never wanna see you cry. Oh, baby, I'm on my knees. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. I beg you, please, let it go. Ale wspomnień. No i nie wiem, czy słuchałaś tekstu. Artysta zadał kłam twoim niewczesnym posądom, bo tam były łzy i don't cry no more. Już nie płacz. Tak, płakała, tak. Prosił, płakała. Błagał, żeby ona już nie płakała. Wycofujesz ten atak? No, właśnie. I to nie chodzi o mnie, tylko o zespół. A nie, napadłaś... to zespół? Zespół, przepraszam. Pan, panie Wojtku, jeszcze chwilę, ale na przykład jestem skłonna odpuścić emisję dzisiaj utworu zespołu Oasis, który ma w repertuarze piosenkę o płaczu. To niby ma być gest wobec mnie, tak? To jest tak, to jest największy gest, na jaki jestem w stanie się zdobyć, jeśli chodzi o pana, panie Wojtku. No to ciekawe, co masz za nadrzu jeszcze. Mm-hmm. Cmentasy. Jest kilka. No ale czy temat płaczu nie wydaje się stworzony? No tak, ale trzeba pocieszać płaczącą osobę, a nie dobijać. Ale do tego trzeba być dobrym człowiekiem, a jestem kobietą. To no jest, tak, to zapomniałem. To prawda? To no, właśnie, tak. Ale teraz będę dobrym człowiekiem, czyli jakby zaprzeczę idei kobiecości na chwilę. Bo wiem, że lubi pan ten zespół. Któren? Black Rebel Motorcycle Club. No tak, no tak. No tak, no tak. No i mają piosenkę zatytułowaną Red Eyes and Tears. O. Czyli wszystko się zgadza. Zaczerwienione oczy, łzy. Smutek, łzy. Tak. To... A może to jest alergia? Bo też się ma wtedy. Ja wszystko wiem, wtedy się ma. To też na przykład jak jest pan kobietą i pan płacze i ten tusz do rzęs wtedy zaczyna tak szczypać straszliwie, to też się ma czerwone oczy. Ale, no tak, i katar sienny. Albo jak wiatr wieje w oczy. Tak, tak, wiele jest możliwości. O, wieje. Uczulenie na kota. Znowu z tym kotem. No już panie nadaj. Wojtku, właśnie, co z tym kotem? Nic, w porządku. A jak się miewa pana kot? Dziękuję, bez zmian. No more for you, my love, I fear. No more. Dokładnie połóweczka. Pół do czwartej. Nie będę marudził, utwór bardzo w porządku. Zespół Trafiłaś, lubię. Mamy ciekawy list dotyczący takiej zabawy językowej, że przysłowie przyszło do głowy słuchaczce na temat naszego dzisiejszego leitmotivu. Co kraj, to obyczaj, ale kraj napisane cyry. Widzisz, jak się wywają słuchacze przyjemnie. Kombinują. Ale to na marginesie. Natomiast mój wybór jest pogłębieniem nastroju ponuractwa. Tak. Bo nie tylko będą łzy, ale będą łzy ronione w zakładzie karnym. O rany. Wyobrażasz sobie, jakie to dołowanie? A policzone, czy policzalne, czy nie? Nie wiem, chyba są niezliczone. Ach, aż tyle. Tam nie jest przyjemnie. A wykona to specjalistka od takich dołujących. A co się stało, panie Wojtku? To ona zaśpiewa, że jak coś się opowie, stało. Czy... W piosence opowie. Jailhouse Tears. Ojej. Łzy w więzieniu. Ale może to na przykład łzy strażnika, a nie więźnia. Nie, to są łzy wewnątrz tego zakładu i tam nie jest wesoło. A opowie nam o tym Lucinda Williams. That's not what this is about. I just went to the corner to get a cold six pack. You're a drunk, you're a stoner. You never came back. I used to be a user. Now you're a three-time loser. You're all fucked up. And I'm crying jailhouse tears. And I've been trying all these years. And trying to write things down. But now you're so full of shit. And you're behind bars, and I'm crying jailhouse tears, and I've been trying all these years, been trying to write things out, but now I've shifted gears. Lucinda, bardzo bliska mojemu sercu, lubię ten nastrój jej. No, powiedziałem, pochwaliłem, możesz krytykować. Nie, zamierzam. Jestem pancerny w tym przypadku. Czy dzisiaj jest pan puchowy z tego, co widzę. Ale pod spodem. I odtalionowy. Pod spodem jest zbroja. Naprawdę? A jak pan tak teraz tak zastuka w zbroję? Przez puch? No. No nie mogę, przecież to jest publiczne radio. No bo pan jest tak naprawdę miękki. Proszę cię bardzo, nie zdzieraj ze mnie tej zbroi. Ja nie mogę być nastawiony na ciosy. Muszę być męski. Jaką mam płeć. Mhm. No. Ale teraz będzie kobieta znowu. I co? Smutna? No ona nie jest za wesoła. Na żadnej ze swoich dwóch płyt. Ona jest taka mroczna. Mniej wesoła od Lucindy? Ciemniejsza, tak bym powiedziała. Aha. W sensie klimatu. No tak, rozumiem. Tak, pociąga ją właśnie ta ciemna strona życia, więc piosenka zatytułowana Cry nie jest tutaj niczym niezwykłym, jeśli nie, chodzi to o... normalny stan, standard taki właśnie. Dzień jak codzień, tak, tak. Anna Calvi teraz będzie. Anna Calvi. Piękna, charyzmatyczna, czarująca, no i niewątpliwie z tym czymś. Trudno to opisać, mam nadzieję, że da się to choćby w tej piosence usłyszeć. Cry, heaven, quit. ten agent. No więc jestem bardzo przygnębiony tym utworem. Ale on był krótki. Ale on był bardzo taki, powiedziałbym, nierozweselający. Oczywiście państwo piszą tutaj, że może coś żywszego, no ale jak to ze łzami i z płaczem? To ciężko się wtedy... Żywszego. Niemniej wyszukałem coś, co ucieszy tych slayerkowców może chociaż trochę. Czyli sprawi, że ja zapłaczę. To też będzie nie na temat. Nie jestem pewien, bo już parokrotnie mnie zadziwiłaś akceptacją. Ale podejrzałam, co to będzie i to dzisiaj nie będzie jeden z tych momentów. Ozzy i to dość długi Ozzy. Ale... Długi Ozzy? O łzach. Panie Wojtku, ja przez ten czas napiszę wiersz o łzach. Ale proszę cię bardzo, napisz słuchając tego utworu, na który rzesze słuchaczy tego programu czekają. Yeah. No jakoś wytrzymała Anna to, chociaż marudziła w trakcie, mówiła, że to jest straszne, ale nie szkodzi. Najgorszy był ten moment, panie Wojtku, kiedy ten utwór schodził i dał złudną nadzieję, że się kończy. No, wiedziałem, tylko po to, by powrócić. Ale bardzo przyjemne przyszły listy akceptujące od jego. No i ja nie mam dzisiaj dostępu do mojej poczty, ale... Może i dobrze. Może i dobrze, ale na przykład gdyby mógł przyjść tak o 16:05, kiedy już odbiorę pocztę w moim pokoju, jeden mail, który nie akceptuje Ozziego. Ale nie róbmy z naszych słuchaczy takiej jednobarwnej grupy. Są i tacy. Ja cieszę się, widząc zadowolenie z Ozziego, ale są i inni przecież. Nadaj coś teraz takiego, żebyś dostała dużo maili pochwalnych. No pan takiego do mnie teraz nie wyśle. No trudno. Teraz nabroiłam, bo to jest ostatni mój wybór dzisiaj. Na finał nabroiłam. Po pierwsze piosenka nie na temat. Mhm. No to jest akurat oczywiste. Tak. Nawet brakowało mi takiego czegoś. Ale potrafię sobie wyobrazić, że w tej wersji jest... A co się skłoniło, żeby ją wybrać? Jest w stanie zakręcić komuś łzę w oku, to po pierwsze. Aha, no wszystko jest w stanie zakręcić, szczególnie te... No Ozzy zakręcił mi łzę takiej niemocy. Kazabian też bardzo mi kręcił łzy. No Kazabian to już zostawmy może. No dobrze. Ale jest to piosenka... To jest nowa wersja, już nie nowa, już ma ładnych kilka lat, ale utworu zespołu Tears for Fears. O, to już mi łzawi. Już pan łzawi? Tak. No ale to jest taki utwór, który już w tym czasie, w tej wersji, której za chwilę posłuchamy, ukazał się w okresie przedświątecznym właśnie. I ma w sobie coś takiego, co już przywołuje pewien czas jesieni, początku zimy. I jest to piękna, skłaniająca osoby wrażliwe, nie patrzę teraz na pana, panie Wojtku, i nie mówię do pana, panie Wojtku, piosenka, która potrafi wywołać takie coś w kąciku oka, co nazywamy czasem łzą. Ja już jestem cały zapłakany, puść to wreszcie. Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Aj, muszę się przyznać, się właśnie wygłupiłem trochę, bo nie wiedziałem, że to puścisz, ale to lubię. Natomiast to moje narzekanie morodzenia to bardziej niech spadnę już na tych twoich innych Britpopowców. Których dzisiaj? Litościwie. No właśnie, ominęłaś. Wyszło na to, że jestem eksploatowany nadmiernie, bo ja rozpocząłem i ja zakończę. Skoro rozpocząłem starutkim przebojem o 96 łzach, to zakończę, Aniu, żegnając ciebie i państwa, starą również bardzo piosenką o płaczu, ale nie takim zwykłym, o płaczu w deszczu. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my misery. We're not together. I look for stormy weather to hide these tears. I hope you'll never flee. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj w MediaMarkt. Konsola PlayStation 4 500 GB z kontrolerem DualShock 4 oraz najnowszą grą Grand Theft Auto 5 za 1699 zł. Mediamarkt.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lup.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż